bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil miydin? Hayırdır ne oldu, pişman mısın? Bir gece ansızın kapımdasın. Gerçekler acıdır, anlaman lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Affedersin.